Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és divendres, dia 21 de gener de 2011. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a una nova edició de Línies Obertes. Encetem aquest divendres. Sí, sí, sí, sona bé, oi? Ha arribat el cap de setmana, ha arribat el divendres, aquest 21 de gener de 2011. I encetem aquesta edició quan passen 6 minuts i mig del punt horari de les 8 del matí. Una edició en la que les portades dels diaris es fan ressò de l'ajustament en l'economia que farà el nou president de la Generalitat, Artur Mas. Diuen que el conseller d'Economia té un pla de xoc del govern per esquivar la intervenció de l'Estat. Ja sabeu que Rodríguez Zapatero en aquests darrers dies ha anunciat que no permetrà un endeutament per sobre d'uns límits de les autonomies. Doncs bé, el pla de xoc del conseller d'Economia de la Generalitat inclou la reducció de la despesa de la Generalitat en 2.560 milions, una retallada dràstica al 2012 de serveis no imprescindibles, una revisió de la plantilla d'eventuals de l'administració, vendes de patrimoni i estudi de privatitzacions i pressions al govern central per aconseguir més recursos. I per aconseguir més recursos, sembla que Trànsit s'està plantejant crear un peatge per conservar les carreteres. És a dir, qui utilitzi les carreteres pagarà un peatge. Sigui com sigui, moltes mesures recaptatòries en aquests temps de crisi. Encetem aquest divendres, un divendres que d'aquí uns minutets tindrem amb nosaltres l'Angi Morales, que ens portarà les efemèrides del dia. Després, el Marc Mauri ens porta l'agenda de Catalunya amb les festes tradicionals, fires d'arrel tradicional que se celebren arreu del nostre territori. També parlarem amb l'Albert Rubí, el nostre casteller, i la Vanessa Leiva ens oferirà un nou tema musical, en aquest cas de música lliure, aquesta música que podem descarregar a través de la xarxa de manera legal i, a més, de manera gratuïta. El Marc Mauri ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant amb l'Enric Guilamany de l'actualitat de la setmana. Ja sabeu, com la setmana passada, amb aquest nou sistema que vam posar en marxa, el sistema de la nostra màquina que ens tria la informació, la nostra ruleta particular. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB en Línies Obertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. ¿Cuánto vale su salud? ¿Cuánto pagaría por ella? Solo usted puede proponerse tener una buena salud y nosotros en Alfer le podemos ayudar. Ofrecemos un servicio para cada necesidad. Las mejores instalaciones para el mejor servicio. Dos piscinas, la más completa sala termal, todo tipo de actividades, más de 60 máquinas cardiovasculares, caminadoras, remos, simuladores de escalera, elípticas y todo bajo la supervisión de personal altamente cualificado. Además, hacemos clases especiales para personas con fibromialgia, clases de aquagym, clases de ciclismo indoor. No lo dude. Lo primero, la salud. CER, Centro Acuático y de Fitness. Estamos en la calle San Jordi 14, esquina Avenida Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Puede visitar nuestra página web www.cer.cat. CER, Centro Acuático y de Fitness. I per fi ha arribat el tan desitjat divendres. Ai, sí, quines ganetes que tenia ja de poder dir demà podré dormir. Doncs sí. I ens acompanya, com cada dia, l'Angie Morales, que ens porta les efemèrides del dia. Farem ara un repàs d'allò que va passar en un dia com avui, en un 21 de gener, en aquest cas del 1269. Doncs succeí la guerra als regnes hispànics. A la mort del rei Sanç IV i aprofitant la minoria d'edat de Ferran IV, Jaume II de Catalunya-Aragó va atacar Castella i es va apoderar del regne de Múrcia. La reina Maria només va aconseguir que Jaume tornés les ciutats situades al sud del riu Segura. El conflicte va sorgir arran de les pretensions al tron de Castella, d'Alfons de la Cerda i de l'infant Joan, que les basaven en la il·legalitat del matrimoni de Sanç IV i Maria de Molina. Joan va trobar aliats en Jaume II, els reis de Portugal i Granada i alguns membres de la noblesa castellana. 1287. La capitulació del castell de Ciutadella comporta la conquesta definitiva de l'illa de Menorca per Alfons el Liberal, rei de Catalunya-Aragó. Va passar en un 21 de gener el 1464. Arriba a Barcelona el conestable Pere de Portugal, que el Consell del Principat havia elegit rei de la Corona d'Aragó al lloc de Joan II. Continuem viatjant en el temps fins al 1506. La Guàrdia Suïssa entra a Roma i es posa al servei del papa Juli II. Des d'aleshores no s'ha mogut del Vaticà. 1793. Lluís XVI de França és guillotinat a París. I va passar en un 21 de gener, un dia com avui, del 1919. Primera reunió del Parlament Irlandès que confirma l'establiment de la República al París. Al país. Al país. Al París. Finalment, en un dia com avui, del 1954... Avarat als Estats Units el Nautilus, primer submarí propulsat per energia atòmica. Arriba el moment de repassar allò que va ser portada en els diaris tot just fa un any. Els detinguts van cremar a posta 4.000 quilos de llenya. Això pel que fa a l'incendi d'Horta de Sant Joan. Pel que fa als esports... Guardiola es compromet de paraula a seguir un altre any al Barça. I conflictes en la política catalana. Huguet diu, el 2022 és una fantasmada d'hereu destinada al fracàs. Huguet, parlem de l'exconseller Huguet, eh? Per últim, repassem els famosos que fan anys avui. Doncs hem de felicitar el tenor Plácido Domingo, que fa avui 70 anys. També hem de felicitar a Manena Alterio, actriu, que fa avui 37 anys. Cat Power, cantant, en fa 39. Julieta Serrano, actriu, 78. I finalment felicitem a Jenna Davis, actriu de 55 anys. Doncs tots ells felicitats i ara sí, ja pots començar el cap de setmana, Angie. Amb moltes ganes, sens dubte. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment. Adéu. Si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Donem la benvinguda als nostres estudis, com cada divendres a aquestes hores, al Marc Mauri. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, David. Com estem, Marc? Bé, home, bé, divendres sempre estem bé aquí. Divendres sempre contents, oi? Sí, que sigui perquè pensem en el cap de setmana de demà. I a més, els divendres és el dia que el Marc fa doblet, eh? Doncs sí. Això sí, no fem com les seccions. No farem com la setmana passada, que la primera secció ja t'acomiadaves, eh? No, quedaré aquí a fer les dues avui. Perfecte, així m'agrada. Doncs el Marc Mauri ens porta l'agenda Catalunya, aquesta agenda en la qual repassem les principals festes majors que es fan arreu del país, festes tradicionals, fires i diferents actes que podem tenir al llarg del cap de setmana, sobretot d'arrel tradicional. I si hem de parlar de tradició, no podem deixar de banda els castellers. I per això, dintre de la gent de Catalunya, també parlem cada setmana del món casteller. I ho fem amb el nostre casteller de capçalera. En aquest cas, un dels capgrossos de Mataró, que es diu Albert Rubí. Molt bon dia. Hola, bon dia i bon divendres a tothom. Sí, ja, mira, ja hem arribat al cap de setmana. Sempre, quan arribes tu ja estem a punt de començar el cap de setmana. Cada setmana tenim aquesta sort. Avui ens portes una cosa curiosa, eh? Sí, m'has explicat fora d'antena. Sí, un lloc curiós que, en quant a, bé, no, que s'han fet castells, no, sempre, vull dir, normalment són llocs oberts, són llocs fins i tot en públic, sense que faci cap mena de limitació d'entrada, diríem. Però en aquest cas, el dissabte passat, a Terrassa, en concret, es va fer, diríem que per primer cop, castells... diríem entre els, no sé si sota sostre d'un hotel, o dins d'un hotel. Encara que això seria molt... seria filar molt prim, perquè si ens centréssim en el recinte d'un hotel, potser no seria el primer cop, però perquè hi ha alguna altra vegada, però bé, diríem que dins sota el sostre d'un hotel, encara que quedi així molt la paraula, pues, doncs va ser el cas. En concret va ser els castellers de Terrassa, no els minyons, sinó els castellers, que en l'hotel Don Càndido de Terrassa, motiu de la mitja marató de ciutat de Terrassa, que es feia l'endemà, doncs van fer castells de sis. No van ser castells molt alts, però bé, l'objectiu va ser una mica un part del reconeixement a ser els castells Patrimoni Immaterial de la Humanitat. Els organitzadors de la mitja marató ens van voler-ho fer d'aquesta manera. Curiós, curiós, si més no, castells en un hotel. Sí, sí, realment, en el cas de Capgròs, per exemple, vam fer un cop en un pati, però dintre, que és un recinte d'un hotel, doncs va ser molt curiós, fins i tot pel tema de la llum, no? Tanta llum artificial com habitualment hi ha en un hotel. Clar, és veritat. Ha de ser curiós, ha de ser, la veritat, no hi dubte que és un lloc curiós. Perquè... això d'actuar en llocs així no és gaire habitual. Normalment sempre és places o recintes així molt més oberts. Sí, a veure, en un cas nosaltres hi en parlaríem, però a vegades hi ha actuacions en privat o així, que una empresa així et demana, en aquest cas més o menys diríem que és això. Però bé, hi ha llocs curiosos, diríem, tant amb camisa, o sigui, com actuació com a tal, com a... com aprofitant una sortida de la colla, doncs n'hi han hagut un grapat. Sí, hem fet una mica un recull, a més amb la col·laboració de gent de colles, t'ha ajudat una mica. Sí. I si em deixa ràpidament, diré uns llocs curiosos. Ah, doncs sí, sí, sí. I tant. A veure, per exemple, els moixiganguers d'Igualada, en el tren del Canal de la Mànega van fer un pilar de 4, aprofitant quan anaven al Manchester l'any 2003. Ostres! Els minyons de Terrassa van fer una actuació completa, o sigui, aquesta va ser segon camisa, al cim del Puigmal, van fer com a castell més important el 3 de 7. Al cim del Puigmal? Sí, sí, sí, que igual significa, es veu que no es ben bé el cim, és uns metres més avall, que hi ha una petita plana, bueno, plana relativa, i bé, diu que hi ha força gent, fins al punt de poder fer un castell de 7, que és Déu-n'hi-do. Home, allò deu ser complicadíssim. Sí, sí, vull dir, fins i tot primer la pujadeta, després descansar. Clar, és que a més és això, primer has d'arribar. Sí, sí, sí, tant i tant. Realment curiós, només l'hem pogut fer castells ben bé, no? Un pilar, que a vegades més o menys és l'habitual. Sí, sí. Llavors també els mateixos minyons a dintre del Circ Cric van fer un pilar de 4. A dintre del circ? El Circ Cric, sí, em sembla que va ser una prèvia a l'actuació. Sí. Els castells de Barcelona dintre una cova, diríem, d'espeologia, a Copegui. Fins i tot que, per casualitat, el meu germà gran se'ls va trobar quan ja sortien de la cova i realment anava amb camisa, vull dir, una situació ben bé. Sí, sí, curiós. Què més? Vam curiós a la pica del Canigó als castellers del Riberal. Què més? Aquesta impressionant, perquè a més he vist fotos d'aquesta, una dels també els minyons. Sí. A dalt d'una roca del Parc Natural de Sant Llorenç. Sí. Damunt i la Serra del Bac, que es diu la Cova del Drac. I realment aquesta va ser amb camisa. És una, diríem... no sé si diu una de les roques típiques de Montserrat, en la qual s'ha d'escalar, literalment, amb cordes, i realment he vist fotos i és impressionant, amb el que significa que el marge, diríem, del terreny no és gaire. Sí. I potser aquestes serien de les més curioses. N'hi ha un grapat més, però bé, realment són curioses i algunes amb camisa, d'altres, és que et deia, no, aprofitant sortides. Sí. A part, diríem, d'això, el que dèiem de les actuacions privades, que un altre dia, si en cas, en podíem parlar. Perfecte. Ostres, que curiós, això de allà, per exemple, a Montserrat, aquesta última que comentaves. Sí, que a més és una realment roca... és la foto, o sigui, suposo que la seva web no ho he consultat, suposo que hi deu ser, i realment és espectacular, perquè la foto és vista aèria, diríem, no sé, es posa des d'un pic del costat, o sí, sí. Una roca del costat, i realment impressiona molt. Que curiós. Una altra curiositat és que els castellers arribaran al Festival de Cants. Sí, realment s'està en part també impulsat com els castellers Patrimoni de la Humanitat. Sí. Es vol internacionalitzar com a mínim el coneixement del fet casteller, que és el que dèiem potser el més important quan es va proclamar el castell Patrimoni Immaterial. Sí. I diríem que TV3 està, diríem, els últims dies de la preparació d'un documental en 3D, ni més ni menys, amb el 3D que estan en alta. Sí. Amb un documental que es titula Enxaneta, i el que dèiem, no?, a donar a conèixer els castells a nivell internacional. Cal dir que aquest, que bé, és que dèiem, TV3 és una producció pròpia. Sí. Ja ha recollit part de les actuacions del concurs de Santa Úrsula, a Vall, sí, de Tots Sants, i sembla ser que s'ha confirmat que inclou la nostra Torre de Nou, nostra, em refereixo a Capgrossos, que com a Capgrossos ens enorgulleix molt, i que bé, ja tenim ganes de veure'l. I també, fins i tot aquest diumenge, demà passat, sí, aprofitant que necessitaven llum natural, sí. Doncs ens vindran al local, a més ens han demanat fer un camisa, i diríem que aquest retall, aquests últims apunts del documental, serà una mica per més o menys representar la preparació de la Torre de Nou. Suposo que serà relatiu, ja farà el muntatge, perquè clar, també un assaig així curiós, però bé, estarem allà a disposició i potser si hi ha alguna cosa interessant la setmana que ve ens comentaríem alguna altra cosa. Home, molt curiós i una molt bona notícia aquesta implicació per part de TV3 en la creació d'un documental d'aquestes característiques, que sobretot si s'ha de presentar a un festival com el Festival Internacional de Cinema de Cannes, doncs donarà també una projecció internacional al fet dels castellers molt important. Llavors és una molt bona notícia. Molt, a més a tall de... Bé, jo no diria d'anècdota, a part de que TV3 ja fa anys i anys que està donant recolzament a un casteller, sí. Fins i tot ahir algú comentava que el fet de que la directora actual, Mònica Terribas, estigui al capdavant, ha ajudat molt a coses com aquestes. A part de que fa, que diem, fa anys i anys, és una, no sé si allò que es diu a vegades una aposta personal de Mònica Terribas, en el qual, bé, en aquest cas amb un casteller i tothom en general que tinc curiositat per conèixer-lo, doncs t'ho recompensat amb experiències com aquesta, amb aquest documental. Per cert, hi ha una cosa que ara permet en antena que et faci la consulta. L'altre dia et vaig trucar i en aquell moment no em podies agafar el telèfon perquè estàveu fent un assaig. Sí, i han començat bastant d'hora aquest any. Heu començat molt d'hora els assajos, perquè jo pensava que com que la temporada ara estava una mica més en una temporada més baixa, doncs no estàveu fent assajos. Només sou a Capgrossos que heu començat tant d'hora o és que ja no, comença... A veure, aquest any va ser un fest extraordinari, diguem, cada 10 anys, sí, perquè l'últim diumenge de gener, el dia 30, sí, o sigui, el diumenge de la setmana que ve, hi ha la trobada castellera que es fa a Valls a motiu de les festes desanals de Vall. Molt ràpidament, les festes desanals de Vall es celebren des del segle XVIII, si no em recordo malament. Sí. Al principi, com sempre dèiem a vegades a Valls, amb el fet religiós un caire molt important, i a nivell casteller, que és el que ens implica més en aquest espai, doncs hi ha una trobada, als principis, diríem, amb les colles de Vall. Sí. Amb els anys, per exemple, l'altre dia també miràvem unes dades, els anys fa... Creiem, cada 10 anys, o sigui, acabat amb 1, o sigui, el 2001 va haver-hi una, sí, el 81 va haver, el 91 va haver-hi una, el 88, etcètera, mirant 10 anys enrere, és una festa importantíssima a nivell de Vall. Sí, sí, sí. Comença el dia 28, acaba el dia de 6, pràcticament són 10 dies, Vall s'hi volca a tots nivells, moltíssimes activitats, i en el trobada castellera, doncs què passa? Que últimament, per exemple, fa 10 anys que ja hi havia Capgrossos, sí, hi havia 50 escaig, les 50 i escaig colles, aquest any també està pràcticament també 50 escaig. Sí. Fa 20 anys, fa 10 anys, perdó, menys 50 escaig, fa 20 anys n'hi havia 20 i poques, aquest moment dels colles que una altra vegada ja en parlarem. Sí. I bé, ja és un cas la setmana que ve, en parlarem, perquè bé, que dèiem, els castells agafen, són, hi ha dues ciutats de mil tipus, però els castells agafen una importància, a part de l'actuació aquesta, de la gran trobada, llavors hi ha el dia 2 que els dos colles de Valls actuen soles, i fins i tot aquest any hi ha un, el dissabte, doncs hi ha un simpòsi, en cas la setmana que ja en parlaríem. Realment és un fet molt, molt important a nivell casteller. Doncs, fins al punt de que, per exemple, TV3, allò, el programa Quarts de Nou, que fa la temporada habitual de Castell, sí, pues aquell dia farà un especial. Un especial. Doncs fem això, Albert. La pròxima setmana en parlem amb més profunditat. A mi em sorprenia l'altre dia quan em comentaves que estàveu assajant. Clar, per això, sí, com sí, que sabia que de moment estàveu en uns moments això que no hi ha assajos oficialment i habitualment no en teniu en aquesta època, és una mica més de descans, em va sorprendre. Doncs, si de cas, la pròxima setmana en continuem parlant, ens expliques amb més detall. I teniu assajos ara aquests dies? Sí, sí, avui divendres en tenim, dimarts que ve també, i el divendres, o sigui, bé, allò hi ha aquest assaig especial, diríem, de diumenge. Sí, de diumenge. Però bé, s'acabarà fent un assaig, fins i tot si TV3, diríem, està en una hora, doncs potser s'allarga una mica més l'assaig, vull dir, pràcticament totes les colles, siguin més o menys grans, com a mínim ha d'assajar, clar, no pots anar ni que fer 606 o de 7, el cap d'os en principi, per exemple, farà de 8, però bé, això ja en parlarem la setmana que ve, algú has de salpar. Clar, clar, normal. Sigui més o menys gran, ja en parlarem la setmana que ve. Perfecte, doncs la pròxima setmana en continuem parlant, que vagin molt bé els assajos d'aquests dies. La setmana que ve, adéu. I continuem a la gent de Catalunya, ara sí, repassant aquestes festes tradicionals arreu del nostre país amb el Marc Mauri. Hola David, què tal? Comencem? Comencem. Doncs mira, comencem, si vols, parlant doncs, de Castellterçol, perquè aquest cap de setmana hi tenim Sant Fruitós, que és la festa major d'hivern a Castellterçol. Aquesta població homenatja al seu patró, que és Sant Fruitós, amb la típica cremada de l'arbre de Nadal a la plaça Vella. Al centre del poble, tots els vilatans s'hi reuneixen per poder menjar una mica de torrades a la brasa, acompanyades de cansalada de vi. Doncs ja tenim una primera festa tradicional i, a més, gastronòmica. Gastronòmica, a Castellterçol. A prop. A prop, sí. Força a prop. Relativament a prop, sí. I més coses. Més festes majors. Com, per exemple, la de Sant Pau a Torroelles de Llobregat. Sant Pau? Sí, festa major de Sant Pau a Torroelles. Mm-hmm. Doncs aquesta és una població que vivia majoritàriament de l'agricultura, però degut a la impossibilitat de poder viure únicament d'aquesta font d'ingressos, complementaven la feina agrícola amb la feina al bosc, arribant a ser el principal abastador de llenya dels municipis de la Vall Baixa. Ah, curiós. Dins d'aquest context comença a néixer una certa consciència en el poble del ràpid creixement de Torroelles i de la pèrdua en molts casos d'antigues tradicions i de la memòria dels més grans. Per aquest motiu, l'any 1982, un grup de persones de Torroelles va decidir posar fi a aquesta situació i van arribar a la conclusió que calia actuar d'alguna manera. Així va néixer el concurs d'estalladors, que és el tret característic d'aquesta festa major. Concurs d'estalladors? Sí, concurs d'estalladors per mantenir doncs, en vida aquestes antigues tradicions que s'estaven perdent. I què és un estallador? Doncs miri, l'ofici d'estallar tracta d'obrir troncs de diferents diàmetres amb tan sols uns tascons, una massa i ocasionalment amb una destral, com ho feien els antics ciutadans de Torroelles. Vale, és allò de trencar els troncs a trossets. Trencar els troncs a trossets, exacte. Molt bé. De forma manual. Va, doncs això ho podem veure a Torroelles de Llobregat aquest cap de setmana, fins al dia 23. Està molt bé això de recuperar les tradicions i mantenir-les. Doncs sí, la veritat és que és bonic. I ens n'anem a la costa, a Sant Pol de Mar, perquè hi tenim també la festa major de Sant Pau. Clar, és patró de Sant Pol, també. De Sant Pol, hi ha l'ermita de Sant Pau a Sant Pol. Doncs sí, dins d'aquests actes de la Festa Major d'Hivern de Sant Pol, o Festa de Sant Pau, hi podem destacar l'ofici a Sant Pau, en què s'obsequien amb una medalla tots els Pau, Pol i Paulina de la població, que tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Jaume. També més coses que tindrem a Sant Pol, doncs una cercavila de gegants i el ball de l'almorratxa, que tindrà lloc pels carrers del centre de la vila. I també la Marxa de Sant Pau, que és una caminada popular que hi ha pel poble i voltants. Molt bé, doncs, mira, és una bona proposta. Podem anar al restaurant de la Carme Ruscalleda, de pas, no? Bueno, no sé jo si... L'economia... Que tenen només arriba. Crec que hi ha uns quants mesos de llista d'espera. I per acabar amb Sant Pol hem de dir que també, paral·lelament a aquesta festa major de Sant Pau, es celebren altres actes que estan estretament relacionats amb la festivitat i que es fan coincidir amb la festa d'hivern, com són la Fira de Sant Pau, que se celebra des de temps remots i que té els seus orígens en els mercats de l'època medieval, i també el Mercat del Col·leccionisme, que se centra en l'intercanvi de xapes de cava juntament amb tot tipus d'objectes susceptibles de ser col·leccionats. Doncs interessant, interessant. A més, ara cal recordar que el restaurant de la Carme Ruscalleda justament es diu Sant Pau. Es diu Sant Pau, sí, tant. Sí, sí, pren el nom d'aquest patró d'hivern de la població. De Sant Pol de Mar, sí, molt a prop d'aquí. I més cosetes, per exemple, a Puig-reig, perquè tenim la clàssica corrida de Puig-reig. Aquesta festa sempre ha estat lligada a Sant Antoni Abat, com moltes festes sí. de les que tenim aquests dies, no? L'any 2005, recuperant la tradició, es va estrenar una nova imatge del patró que va presidir tota la cercavila des d'un carro tirat per bous. Comença la cercavila amb el banderer encapçalant la portant l'estandard, i es tracta d'una tradició que va ser recuperada fa pocs anys i que s'ha dignificat i que ha dignificat diverses persones protagonistes de la corrida. Després dels tres coets i de la traca, un bon esmorzar congrega tothom a la plaça de Bonmatí, i a partir d'aquí comença el diumenge de la corrida. Doncs això a Puig-reig. A Puig-reig. Aquest sí. cap de setmana, festa major. Més festes majors? Més festes relacionades amb Sant Antoni Abat, com per exemple la que tindrem a Monistrol de Calders, on hi arriba la festa de Sant Antoni i el joc de la botifarra. El joc de la botifarra? Sí, és una festa... Una cosa característica d'aquesta festa de Sant Antoni Abat de Calders consisteix en una cursa d'habilitat amb cavall, on es penja una botifarra en una corda i els genets a cavall i el galop l'han d'atibar. Ostres! També podem trobar la Fira de Sant Antoni amb productes de la terra i artesania i els tradicionals tres toms amb la benedicció de cavalls i animals domèstics, amb un estol de Calders. Perquè a més, festes de Sant Antoni i de tres toms en doncs, aquest cap de setmana unes quantes, oi? En tenim moltíssimes, sí, ja vam dir la setmana passada, aquest cap de setmana també en tenim, com per exemple, per mencionar-les així molt de pressa, la de Solsona, la de Vilassar de Mar, a Sant Cugat del Vallès, a Igualada, Caldes de Montbui, Vilafranca del Penedès, Cambrils, molts llocs, Manlleu, Ripollet, Lliçà d'Amunt, a Tàrrega també. I les que ens estarem deixant. I les que ens estarem deixant, sí. Festes de tres toms, doncs, a tot el país. Molt bé, més propostes que tenim? Més propostes. I una coneguda, que segur que n'has sentit a parlar, la festa de la calçotada de Valls. Home, i tant, la gran festa tradicional dels calçots. De les terres del sud. Sí, doncs, sí, sí, sí. Doncs la gran festa de la calçotada és una diada festiva, tradicional i promocional entorn del calçot, que impregna els carrers i passes de Valls d'un mercat tipisme i bullici, i on es podrà veure i viure i participar en un variat programa d'actes populars, festius i concursos relacionats amb el calçot. També cercaviles, demostracions de coure, calçots a la graella, concursos de cultivadors de calçots, de salsa de la calçotada, de menjar de calçots... És a dir, moltes coses al voltant del calçot i surten d'aquí. I la gran diada de la calçotada és aquest diumenge, oi? És aquest diumenge, dia 23, sí. M'agradaria dir que a Valls, que és ciutat d'origen de la calçotada, ja fa més de 100 anys qui fa calçotades, des de finals del segle XIX, en l'àmbit de les famílies vallenques, i la tradició ha anat passant de generació en generació fins avui en dia. Déu-n'hi-do! Per això a Valls és coneguda com la capital del calçot. Aquest fet gastronòmic tan arrelat, típic i popular a casa nostra... Es veurà, és, doncs, això és... Sí, és un àpat basat en el calçot i la seva salsa amb els seus components, i mou cada any riuades de gent entre els mesos de novembre i abril. Vull mencionar una web que és www.cambravalls.com, que recomanem consultar per ampliar informació sobre aquesta festa. És veritat, perquè a més és una festa que patrocina molt i organitza la Cambra de Comerç de Valls. Correcte. I com es menciona en aquesta web, el calçot va ser descobert per un solitari pagès vallenc anomenat Benaiges, a finals del segle XIX. Allò de que el plantava, el treia i aquestes coses, no? I exacte. Quedava amb aquesta forma la seva. Doncs aquest senyor, el senyor Benaiges, va ser el seu creador. I a banda del calçot, un altre menjar que també és típic d'aquesta època és un altre que ens arriba des de la zona del Garraf. Sí, la xatonada popular a Vilafranca del Penedès, aquest diumenge també. Molt bé, doncs el xató, també un menjar tradicional, una mena d'amanida. Sí. Que es fa amb escarola... Anxoves o seitons, bacallà, tonyina i olives arbequines. Aquesta amanida també està condimentada amb una extraordinària salsa feta sempre, i en aquest cas diuen que és el seu secret, amb mà de morter a partir d'ametlles, avellanes, nyores, alls, oli d'oliva verge vinagre i una pinzellada de sal. També hi ha qui afegeix bitxo, pa fregit, ceba escalivada... M'està agafant gana, Marc, m'està agafant gana. Passa a la següent. Passem a la següent, doncs. Anem ràpid, que se'ns esgota el temps. Doncs mira, mencionarem, no entrem en detall, però sí que m'agradaria comentar que aquest cap de setmana també tenim festa de Sant Sebastià declarar a Torredembarra. També tenim la festa major de Sant Vicenç de Torregrossa, la festa major de Sant Vicenç a Prats de Lluçanès, la festa de Sant Adrià a Riudoms, la plec de la sardana d'Òdena, també una plec de sardana... No, la d'Òdena. La d'Òdena, sí. I la festa de l'oli a Vandellòs. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quantes propostes per aquest cap de setmana. I més que n'hi ha, però bé, hem dit les més importants. Perfecte, doncs Marc, no marxis gaire lluny, que d'aquí no res has de tornar amb l'agenda del Barcelona de Franc. Per aquí em quedo. Fins ara. Fins ara, David. La radio posee sus propias virtudes y siempre ha hecho aportaciones importantes. Club Extreme FM es un servicio de información deportiva de motor que alimenta el sentido y libera la imaginación. Club Extreme FM. Todas las competiciones, pruebas, exhibiciones y entrevistas más importantes del motor realizadas a los protagonistas más destacados del sector. Si eres aficionado o profesional del motocross, enduro, trial o quadcross, te invitamos a formar parte de nuestro club. Un club radiofónico con la garantía del trabajo bien hecho desde el 2006. Puedes seguir nuestro programa los domingos de 1 a 3 de la tarde. Club Extreme FM. Dirige y presenta Julio García. Ai, Vanessa Leiva, bon dia. Hola, bon dia, David, què tal? Molt bé, de divendres. Ai, que bé. A veure com dius divendres. Divendres. Molt bé. Així sona bé, eh? Sona bastant bé, eh? Dit d'aquesta manera... Ja estem al cap de setmana, eh? Ja estem al cap de setmana, ja, mira. Unes horetes més i ala. Apa, ja em sona el mòbil i tot en directe, ara. No em diguis. Sí. Mare meva, que és un home tan ocupat. M'acaba d'arribar un missatge. Aquestes hores del matí... Aquestes hores del matí. Qui se'n recorda de mi aquestes hores del matí, dic jo? Un divendres. Un divendres. Aquests segur que no han anat a dormir encara. Segur. Algú que està despert encara. I amics teus segur que no han anat a dormir. Segur, segur. Bueno, doncs et porto musiqueta, eh? Musiqueta, com sempre, com és habitual. Sí, avui porto ja la segona cançó del grup Enceos. Enceos. Sí. Ens arriben des de Cincinnati, dels Estats Units. Sí? I és un trio. Un trio. Sí, està format per Addison Shepherd, que fa les veus, el teclat i la percussió, el seu germà, Cal Shepherd, que fa les veus, guitarra i baix, i per la bateria, que es diu Justin Webb. Justin Webb. Sí, m'agrada el seu cognom. Sí, sí, és, mira, és molt global, no? Sí, molt específic. Sí. Bé, no sé. Sí. Bueno, Addison, a banda del grup, és professora de música i artista plàstica. Cal és músic a temps complet. De fet, va començar a escriure cançons amb només 15 anys. 15 anys? I Webb és el que té més formació acadèmica i és el que dona ritmes als temes, perquè és la bateria. Els dos germans són els que composen les lletres de les cançons. Després arriba el Webb, que ja té Webb, sí, que no fas més, arriba i fica els ritmes. Actuen per primera vegada el 2001, però no és fins al 2004 quan donen a conèixer el seu primer disc, que es diu igual que el grup, Enceos. Enceos. Sí. El seu segon disc és del 2009 i porta per títol Sens. Aquí s'ho van currar una miqueta més, eh? Sí, sí, sí. I Enceos és la paraula aquesta que dèiem, que és proper del grec i significa entusiasme. Entusiasme. Està molt bé. Com el que posa cada dia la Vanessa Leiva quan ens presenta més música lliure. Clar, això sempre anima, no? I tant. Començar el dia amb una miqueta de música sempre anima. Si clar que sí. Estàs molt dormit, t'has de treure les lleganyes dels ulls. I avui que és divendres s'ha d'estar despert, que és l'últim dia de la setmana, home. Doncs sí, sí, tant, sí. Doncs ja està, només dir-te això, que tenen una pàgina web on podeu consultar més informació, que és www.enceosmusic.com. Enceos Music. Sí, és molt senzill. Enceos Music. Facilet. Anem a escoltar una cançó seva que es diu Alchemy. Alchemy. Sí. Perfecte, doncs que tinguis un bon cap de setmana, Vanessa. Doncs igualment, ens veiem dilluns. Fins dilluns. Vinga, adéu. Thank you. RKB, 106.9 FM. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. Em sembla que podem fer millor les coses encara. Donat amb algunes coses hem donat algun pas endavant, però crec que encara podem fer millor les coses. L'esport, 5 confessions, a RKB. Però arriba un moment que serà part d'un. A partir d'aquí, paciència. I espero que aquesta frase tingui que... 5 confessions, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. A RKB gaudim a diari de l'esport 5 confessions, un programa de referència a la informació esportiva del nostre país, amb la llibertat i la credibilitat que ens atorguen les prop de 3 dècades de presència i trajectòria, analitzant el món de l'esport català a fons i gaudint de les retransmissions i les fites històriques del Barça i de l'Espanyol. 5 confessions. De dilluns a divendres en directe de 7 a 9 del vespre i a mitjanit des de les 12 i 5 minuts en format redifusió i arreu del món a radiocanalbarcelona.com amb la coordinació de Lluís Lorente a RKB 106.9 de l'FM. Gaudint de l'esport, 5 confessions. De Lluís García. L'esport català, 5 confessions. 5 confessions, 28 anys al servei de l'esport català, per molts anys. I ara sí, ja tenim aquí el Marc de nou. Bon dia de nou. Hola, David, bon dia de nou. Com tots els divendres, el Marc fa doblete i ens porta primer l'agenda... Primer ens porta l'agenda de Catalunya i després l'agenda del Barcelona de Franc. Doncs sí, anem a parella, si vols. Doncs anem amb les propostes gratuïtes o propostes low cost pel dia d'avui. Sí. Comencem, doncs, amb un concert d'un grup que es diu Mar, a la FNAC de Diagonal Mar, a les 7 de la tarda. Doncs, ja sabeu, aquesta tarda a partir de les 7 de la tarda, Mar en concert a la FNAC de Diagonal Mar. Més propostes... Més propostes per avui. Una presentació de llibre. Serrat, Cantares i Huelles, a la llibreria Bertran, a les 7 i mitja. Per aquells fans de Joan Manuel Serrat, teniu un llibre perfecte per vosaltres. A la llibreria Bertran es presenta avui a la Rambla de Catalunya, número 37. I... Continuem amb una presentació d'un minifestival de pop-rock amb els grups Gespa, Petrus, Vera Wenzel i Plou. Serà el convent de Sant Agustí a les 8 del vespre. Mira, el lloc és molt maco. El convent de Sant Agustí, al carrer Comerç número 36, és on hi ha el Museu de la Xocolata. Doncs sí, i a més gratuït. No el Museu de la Xocolata, sinó el concert del convent de Sant Agustí. Exacte. I tenim música clàssica. Sí, música clàssica. A la Boró... A veure si ho dic bé. A veure. Ala Voronkova i Gerasim Voronkov. Serà una conversa musical, en aquest cas. Una conversa musical, sí. Serà al Centre Cívic Espai Puiget a les 8 del vespre. El Centre Cívic Espai Puiget, que queda al carrer d'en Marmellà, número 13. Sí, per arribar a la millor manera és amb metro baixant a l'estació de Vallcarca. I acabem amb música. Amb música, sí, en aquest cas rumba. Nou son i figurins. Serà l'Espai Jove de la Fontana a les 10 del vespre. L'Espai Jove La Fontana, que queda al carrer Gran de Gràcia, 190-192. Quan surts del metro de Fontana, puges sí. Una miqueta i a mà dreta. Just allà. Doncs aquí tenim aquestes propostes pel dia d'avui. Que tinguis un bon cap de setmana, Marc. Sí, qui no faci res avui és perquè no vol, perquè coses gratuïtes les tenim. I tant, i tant. T'esperem dilluns amb més. A dilluns tornaré. Que tinguis un bon cap de setmana. Igualment, David. Adeu. Adeu. Si RKB és la ràdio que t'envolta, sintonitza'ns també a través d'internet. www.radiocanalbarcelona.com RKB, la web que t'envolta. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel. Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat. D'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. RKB. 4 minuts passen de 3 quarts de 9 del matí. I ja tenim amb nosaltres a l'Enric Guilamany. Molt bon dia. Bon dia, David. Bon dia a tothom. Com estem? Bé, bueno, com cada setmana, intentant acabar bé la setmana i com a, per començar aquest, aquest cada setmana posant una miqueta de ganes i descansar i fer coses i mirar i anar al teatre i anar al cine i anar a fer coses i abrigar-nos. I abrigar-nos, perquè, exacte, perquè aquest cap de setmana ha dit el del temps que farà una miqueta baixant les temperatures, vaja. Doncs el que jo no sé si baixaran o pujaran les temperatures amb les notícies que tenim últimament, perquè Déu-n'hi-do, jo crec que Déu-n'hi-do n'hi ha per tot. Exacte, n'hi ha que baixen, et deixen gelat, i n'hi ha que pugen perquè agafes un cabell que poses morat. Però bueno, això, si no fos d'aquestes notícies, què faríem, David? I tant, què faríem? I tant. Aquest programa no existiria. No, exacte, eh? No podríem fer res. Què faríem? Ens avorriríem. Què faríem amb aquesta secció? Posaríem música, només. Exacte, què faríem amb aquesta secció? Vull dir que... I sobretot, per començar, i podíem fer aquella maquineta tan bona que tenim. Sí, per saber quines notícies escull aquesta màquina i mirar bé què... Nosaltres vam decidir no triar nosaltres. Exacte. Així ens traiem el mort de sobre. Que triï la màquina. Ens netegem, ens rentem les mans amb això. La notícia la treu la màquina i sobre aquesta notícia la parlarem, clar. I ella és la que diu quina és la bona, quina és la dolenta. Vull dir, ella treu indiscriminadament el que és la notícia. Doncs posem en marxa la màquina a veure què ens tria per dilluns. Vinga, anem a posar-la en marxa. Dèficit de les comunitats autònomes. Bueno, això, aquesta del dilluns, sí senyor. Aquesta, doncs, bueno, que l'advertiment, aquesta de l'advertiment del president Zapatero, que diu que, bueno, que fa un advertiment a les comunitats autònomes que retallin el seu dèficit. Vull dir, diu que sobretot que retallin el seu dèficit, o el govern central, o el que és el govern espanyol, i prendrà mides al respecte. Quines? Pues, bueno, aquestes paraules, a més, han sigut fetes des del diari de Financial Times, que ho ha dit allà el Zapatero, el president, sí. Zapatero. Vull dir, no ho ha dit aquí, no ho ha dit en un diari, diguéssim, d'aquí nacional, ho ha dit més bé... El que passa que una vegada filtrat això, una vegada dit això i descobert que aquestes paraules, després va fer aquesta advertència als altres diaris i bueno, jo crec que... Jo, no és que sigui un comentari covard, per dir-ho d'alguna manera, però sempre és millor anar una mica de cara i sempre fer el que són els comentaris des d'un diari espanyol, des del primer moment, però des d'un diari espanyol. Sí. No anar directament a fer... Sembla que si ho dius als diaris estrangers és com més seriosa la cosa. Exacte, a més ho diu amb un tonet, aquest to que diu, fem una advertència a les comunitats autònomes que si no rebaixem aquest dèficit, nosaltres estem aquí per castigar la gent, per castigar les comunitats autònomes. És un tonet que, bueno, ja sabem com és el talent del Zapatero, que és molt d'aquest talent que té. El que passa que les formes i les mides de com ho fa arriba d'una forma que sembla, en plan, una mica xulesco, no seria la paraula, però des del final, estem parlant del Financial Times, que és un diari bastant prestigiós, sí. I que sembla com si tregués pit a l'hora de dir, mira, aquí estic jo per governar, jo faig les coses, jo sé com dir-les, jo sé com què he de fer, i jo sé que la gent a mi em respectarà, em farà les coses, i per tant, diguéssim que poso les cartes sobre la taula. No? De tota manera, ahir jo sentia unes declaracions que es feien des de Convergència i Unió, en què es deia que el nou conseller d'Economia de la Generalitat, el senyor Cullell, sí, també podia escriure pel Financial Times i podia fer articles d'interès. No, si per escriure podem escriure també nosaltres pel Financial Times. És que no, o sigui, aviam, el més fàcil de tot és dir, bueno, què passa? Què passa amb aquesta gent? Què passa amb les comunitats autònomes? Exacte. La paraula és molt clara i l'advertiment és molt clar. El que passa? Que necessitem peles per sortir d'aquesta crisi econòmica, sí. Vull dir, no hi ha una altra forma. De quina forma és? Aquestes són les estratègies i aquestes paraules, aquestes, diguéssim, tejemeneques que té el govern central amb, diguéssim, diem comunitats autònomes, però estem parlant directament de Catalunya. Sí, vull dir, sí. Això de les comunitats autònomes és una mica la etiqueta que ha posat el president, però sabem perfectament que directament aquesta advertència va cap a Catalunya. home, crec que tampoc no hi ha moltes més comunitats que hagin posat deute. Exacte. En venda. I a part d'això, que Artur Mas també va fer els comentaris aquests de dir, bueno, reto al govern, sí, central, a que a mi em posi uns límits, em posi aquests advertiments, perquè Catalunya tingui aquest, diguéssim, desafecció amb el govern central. Però bueno, aviam què passa. Anem a dimarts amb la maquineta. Ostres! El Senat es parla català. Bueno, menys mal, perquè de més... Exacte, vull dir, el dimarts el Senat es va parlar català, un ple que van fer de territorial, i no només català, vull dir, català, euskera i galaic portuguès. I això es va fer per primera vegada en aquesta càmera alta. I aquest sistema va ser un sistema de traducció simultània. Vull dir, sí. Va ser com normalment es fa, que es compra uns casquets, uns auriculars, es posen i a mesura que van parlant els diputats amb els seus idiomes regionals, de comunitat, la gent podia escoltar amb l'idioma que volgués. Bé, és un sistema nou, és un sistema que ja ha tingut les seves repercussions cap a qui no, com no, cap al PP, sí, que diu, bueno, Mariano Rajoy va prohibir a la seva senadora galega, sembla que va ser la galega la que va dir que només podia parlar i fer els comentaris en castellà. I apuntant que les llengües, el Rajoy va dir que aquestes llengües cooficials són només per l'entesa i no per crear problemes. Això es veia que per ell, aquest repartiment d'idiomes era una confrontació entre les comunitats autònomes i entre els diputats que hi havia a la Càmera Alta, amb el Senat. Jo a més el que no entenc és que no es vulgui acceptar una cosa que hauria de ser normal en una cambra de representació territorial. A més, exacte, vull dir, és on millor es pot fer precisament és al Senat. Exacte. El que passa que tothom veu sempre l'ampolla mig buida, no? I això és el que ha fet una vegada més Mariano Rajoy, el Partit Popular, que ha dit això, vull dir, va prohibir textualment a la senadora galega de que parlés en galaic o portuguès. Anem a dimecres, anem a veure què ens tria la màquina. L'Audiència Nacional contra Google. Bé, pues aquesta notícia a mi em va deixar sorprès perquè bueno, el Google se l'ha buscat, i mai millor dit, sí, és un buscador, vull dir, ell mateix se l'ha buscat. I per què és aquesta denúncia i aquesta sentència? Bé, el buscador Google es veu que té una sèrie d'indexos a l'hora de buscar qualsevol informació. I aquestes informacions, pues, a vegades surten coses que no tenen res a veure o que són coses que són de molt temps passat. Sí, sí, sí. A vegades n'hi ha usuaris que tenen la seva informació ja posada, que són per ells una mica, per dir-ho, una mica transgressores, agressives cap a l'usuari, sí, del que està manipulant a Google. I aquesta és la sentència, vull dir, l'Audiència Nacional diu que Google ha de treure aquesta informació antiga que ja no té res a veure amb la realitat. Què passa? Que Google diu que això està molt bé, que tenen raó, sí, que tenen raó, que és veritat. El que passa és que Google no pot fer res, no pot treure si la pàgina original, la web original, no treu aquesta informació. Per tant, aquí hi ha una lluita. De fet, Google té oberts 93 procediments de l'Agència de Protecció de Dades. Per lo mateix no poden treure aquesta informació, comentem i reiterem, de que ha de ser la web original la que ha de treure aquesta informació antiga, aquesta informació que no vol posar... Clar, aquesta és la defensa de Google. Però en aquest aspecte, la llei de protecció de dades, per exemple, defensa que no podem publicar determinades dades susceptibles de determinats usuaris, però, per exemple, en els butlletins oficials es publiquen DNIs, sí, de persones, sí, sí, i sí, això sí, es manté a la web i és públic. Aquesta és una altra d'aquestes denúncies que fan, que estan allà dintre i que no volen sortir, vull dir, no volen estar allà, no volen tindre aquesta informació a internet. El que passa és el que diu Google, i jo la trec perquè les pàgines les tenen posades, per tant, jo m'indexo, jo busco, i si la pàgina web està allà, jo la mostro. Vull dir, és aquesta la defensa que fa el buscador Google. Aviam què passa. Ens queda un minutet i escaig, així que posem en marxa la màquina per divendres. Pensions per neutrons. Aquesta serà ràpida. Vull dir, aquesta és la que va fer la denúncia que va fer els sindicats, UGT, l'UGT i el Comissions Obreres, doncs bé, que el govern espanyol va dir, escolta'm, fem un tracte. Jo allargo la vida de la central nuclear, que ja no me'n recordo, de Garoña, sembla que va ser, si a mi, diguéssim, acceptes les condicions de la, sí, de la reforma laboral, de les pensions. I bé, aquesta ha quedat aquesta polèmica, els sindicats s'han posat pel mig, s'han posat a sobre, s'han posat com una moto, i ara estan dient al govern espanyol que això és una filtració que, bueno, que no té res a veure amb la realitat, que això és mentida i que res, vull dir, les pensions es faran o la reforma laboral es farà sense cap tipus de tracte d'aquesta manera. Sí o sí. Doncs Enric Guilamany, moltíssimes gràcies. T'esperem el pròxim divendres amb La Maquineta. Bon cap de setmana. Bon cap de setmana. I a tots vosaltres també us esperem dilluns a partir de les 8 del matí aquí a RKB, en Línies Obertes. Ara de seguida us deixem amb Nora Nicòtera i El Anzuelo. Salutacions del vostre amic David.